Yusuf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Sonra Yusuf'un suçsuzluğuna dair kesin delilleri görmelerine rağmen, halkın dedikodusunu kesmek için yine de onu bir müddet zindana atmaları kendilerine uygun göründü. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girmişti. Daha sonra bu iki delikanlı Yusuf'un yanına geldiler ve onlardan biri dedi ki, ''Ben rüyamda şarap için üzüm sıktığımı gördüm.'' Diğeri de, ''Ben de rüyamda başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver, çünkü biz seni insanlara ihsan edenlerden görüyoruz.'' dedi. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا Yusuf dedi ki, sizin bugün yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun tevilini, o yemeğin ne olduğunu size haber vereceğim. Sonra rüyanızı yorumlayacağım. Bunlar Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a iman etmeyen ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Herhangi bir şeyi Allah'a şirk koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfudur. Fakat insanların çoğu yaratılışta fıtratlarına yazılan imanlarına şükretmezler. شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي زندان arkadaşlarım, ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı yoksa Vahid, Kahhar sıfatlarında, isimlerinde tek olan ve nefsi kahredip temizleyen, uyaran, ikaz eden Allah mı? Ya siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına tapmamanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz daha önce olduğu gibi efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından beynini yiyecek. Yorumunu sorduğunuz işe bu şekilde hükmedilmiştir. Ya طير من رأسه Yusuf, onlardan kurtulacağını bildiği kimseye dönüp bir anlık gafletle dedi ki, ''Beni efendinin yanında an. Umulur ki beni bu zindandan çıkarır.'' Fakat şeytan bu durumu efendisine anmayı ona unutturdu. Böylece sadece Allah'tan yardım istemesi gereken Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Nihayet bir gün kral dedi ki, ''Doğrusu ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla bir o kadar da diğer kuru başakları gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı da yorumlayın.'' Yorumcular dediler ki, ''Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz.'' Bunun üzerine zindandaki iki kişiden kurtulmuş olan o delikanlı, uzun bir zaman sonra Yusuf'un onun rüyasına yaptığı isabetli yorumu hatırlayarak dedi ki, ''Ben size onun yorumunu haber veririm. Beni hemen zindana gönderin.'' Zindana varınca dedi ki, ''Yusuf, ey doğru sözlü! Rüyada görülen 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesini ve 7 yeşil başak ile bir o kadar da diğer kuru başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki insanlara senin isabetli yorumunla dönerim de belki onlar da senin değerini bilirler.'' يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر Yusuf dedi ki, 7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz. Ama bu 7 sene içinde yiyeceklerinizden az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında stok edip bırakın. Sonra bu 7 bolluk yılının ardından 7 şiddetli kıtlık yılı gelecek ki saklayacağınız az bir miktar tohumluk hariç onlar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlar bol yağmura kavuşturulacak ve o yılda meyve suyu ve yağ sıkacaklar. Thumma ye'ti min ba'di zalike Yusuf'un bu yorumunu duyan kral dedi ki, onu bana getirin. Nihayet Resul, elçi ona gelince, Yusuf, hakkındaki iftiraları ortaya çıkarmak için elçiye dedi ki, efendine dön de ona, ellerini kesen o kadınların maksadı neydi diye sor. Muhakkak ki benim Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. وقال الملك ائتوني به فلما Bunun üzerine kral o kadınları çağırdı ve onlara dedi ki, Yusuf'un nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz ne oldu? O size uydu mu? Kadınlar, haşa, Allah için biz onun hakkında hiçbir kötülük bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı da dedi ki, işte şimdi hak ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim ve muhakkak ki o sadıklardandır. (Gülüyor) Yusuf dedi ki, bu yaptığım Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve hainlerin hilesini Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindi. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis sürekli kötülüğü emreder. Muhakkak ki benim Rabbim Gafurdur, Rahim'dir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime has vezir yapayım. Onunla konuşunca da, muhakkak ki bugün sen yanımızda yüksek bir makam sahibi ve güvenilir bir kimsesin, dedi. Bunun üzerine Yusuf, beni bu yerin hazineleri üzerine yetkili olarak tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işi iyi bilirim, dedi. Ve böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz ve muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatını asla zayi etmeyiz. Ahiret mükafatıysa iman edip takvalı olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için daha hayırlıdır. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للذين آمنوا وكانوا يتقون. Derken o kıtlık yıllarında Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları tanıdı fakat onlar onu tanımadı. Yusuf, onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, ''Gelecek sefer bana sizin baba bir kardeşiniz Bünyamin'i de getirin. Görmüyor musunuz, ben ölçeyi tam veriyorum ve ben misafirperverlerin en hayırlısıyım.'' Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size ölçekle verilecek buğday yoktur ve bana da yaklaşmayın. Onlar dediler ki, onu babasından istemeye çalışacağız. Kuşkusuz bunu yapacağız. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, onların sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri dönerler. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Onlar nihayet babalarına döndüklerinde dediler ki, ''Ey babamız, kardeşimiz Bünyamin'i de bizimle beraber göndermediğin takdirde bizden ölçekle buğday almak men edildi. Bu yüzden gelecek sefer kardeşimizi bizimle beraber gönder de onun sayesinde zahiremizi ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız.'' قالوا يا Babaları Yakup dedi ki, onun hakkında size hiç güvenir miyim? Ancak daha önce kardeşi Yusuf hakkında size güvendiğim kadar güvenirim. Onu koruyacağınız konusunda da size güvenmiyorum. En hayırlı koruyucu Allah'tır ve O merhametlilerin en merhametlisidir. Derken eşyalarını açtıklarında sermayelerini kendilerine geri verilmiş olarak buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte sermayemiz bize geri verilmiş. Eğer Bünyamin'in bizimle gelmesine izin verirsen, bu mallarla yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi de koruruz, hem de bir deve yükü fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا Yakup dedi ki, kuşatılıp çaresiz kalma durumunuz hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber asla göndermem. Ona istediği şekilde söz verdiklerinde Yakup dedi ki, Allah söylediklerimize vekildir. Sonra da dedi, ey oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben de ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de ancak ona tevekkül etsinler. وقال يا بني لا تدخلوا من باب babalarının kendilerine emrettiği yerden ayrı ayrı kapılardan şehre girdiler. Fakat bu tedbir Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Ancak Yakup içindeki bir dileği açığa vurmuş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا Kardeşleri Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf kardeşi Bünyamin'i yanına aldı. Ona, "Gerçekten ben, evet ben senin kardeşinim" deyip onu bağrına bastı. Bünyamin, kardeşlerinin Yusuf'a ve babalarına reva gördükleri bu zulümden dolayı ağlayıp kendinden geçti. Yusuf onu sakinleştirip, "Artık onların bize yaptıklarına üzülme" dedi ve ona yapacaklarını anlattı. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ تبتئس بما كانوا يعملون. يوسف onların yükünü hazırlattığı zaman kardeşinin yükü içine kralın su kabını da koydu. Kafile hareket ettikten sonra bir grup askerle gelen bir çağırıcı arkalarından "Ey kafile, siz hırsızsınız" diye seslendi. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أيتها العير إنكم لسارقون. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne kaybettiniz?" dediler. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Onlar, "Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü mükafat var" dediler. Çağırıcı da, "Ben buna kefilim" dedi. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء Yusuf'un kardeşleri, Allah'a andolsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu yerde, Mısır'da fesat çıkarmaya gelmedik. Biz hırsız da değiliz, dediler. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ Yusuf'un adamları, peki siz yalancıysanız ve hırsız sizlerden biri ise o zaman sizin örfünüze göre onun cezası nedir? Dediler. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ Onlar da, onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa, o kişinin köle olarak alıkonması onun cezasıdır. Biz kendine zulmeden zalimleri işte böyle cezalandırırız, dediler. قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ كذلك نجزي الظالمين Bunun üzerine onlar Yusuf'un huzuruna getirildiler. Yusuf da arama işine kardeşinin yükünden önce onların yüküyle başladı, sonra da o kralın su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik. Yoksa kralın kanununa göre kardeşini yanında alıkoyamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi müstesna. Biz dilediğimiz kimseyi derecelerle yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء Yusuf'un kardeşleri dediler ki, eğer o çaldıysa doğrusu daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf, onların kendisine ve kardeşine iftira ettiklerini bildiği halde bunu içinde sakladı, onlara açmadı. Onlar dedi ki, siz daha kötü durumdasınız. Allah, sizin anlattığınız olayların iç yüzünü en iyi bilendir. فقد سرق أخ له من قبل يبدها لهم قال أنتم شر مكانا Onlar Yusuf'a dediler ki, ''Ey Aziz! Gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun ayrılığına dayanamaz. Bu yüzden onun yerine bizden birini kendine köle olarak al. Zira biz seni muhsinlerden, güzellik yapıp güzel olanlardan görüyoruz.'' Yusuf dedi ki, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yanımızda alıkoymaktan Allah'a sığınırız. O takdirde biz şüphesiz zalimlerden oluruz. Ne zaman ki ondan, Yusuf'un kardeşlerini vermesinden ümitlerini kestiler, çaresizce oradan ayrıldılar ve meseleyi kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah benim hakkımda hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin hayırlısıdır. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun Bünyamin hırsızlık etti. Biz gözümüzle görüp bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Kralın su kabı onun yükünden çıktı. Ve biz gaybın muhafızları da değiliz. Sana söz verirken böyle olacağını bilmiyorduk. İstersen içinde bulunduğumuz şehre ve beraberinde geldiğimiz kafileye sor. Biz gerçekten doğru söyleyenleriz. Döndüklerinde babalarına bunları söylediler. Babaları dedi ki, "Hayır, nefisleriniz sizi böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana geri getirir. Muhakkak ki O alimdir, hakimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve her işinde hikmet ve hayır olandır." Ve daha sonra onlardan yüz çevirdi. "Ah Yusuf'uma, ah!" dedi. Öyle bir feryat etti ki, üzüntüsünden iki gözüne ak düştü. Çünkü onun içi yanıyordu. Oğulları, "Allah'a andolsun ki sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da helaka uğrayanlardan olacaksın," dediler. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ Yakup, "Ben serzeniş ve üzüntümü sadece Allah'a şikayet ediyorum ve ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum," dedi. (Gülüyor) Yakup daha sonra oğullarını toplayıp onlara dedi ki, ''Ey oğullarım, Mısır'a gidin ve Yusuf'la kardeşinden bir haber araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın lütfundan ümit kesmez.'' Ya beni yezhebu fetahassasu min Yusuf ve ahihi ve la teyyesu min ruhillah. İnnehu la yeyyesu min ruhillah. Bunun üzerine kardeşleri tekrar Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ''Ey aziz, bize ve ailemize bir zarar dokundu. Kıtlık belimizi büktü ve biz değersiz bir sermaye ile sana geldik. Sen yine de bize ölçekle buğdayı tam olarak ver ve bize ayrıca bir bağışta bulun da kardeşimiz Bünyamin'i bize geri ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf dedi ki, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ Onlar, yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun? Dediler. O da, evet ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Şüphesiz ki Allah bize lütufta bulundu. Çünkü kim takvalı olur, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa ve sabrederse, muhakkak ki Allah muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatını zayi etmez, dedi. Kalu إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Kardeşleri dediler ki, vallahi andolsun Allah seni bize üstün kılmış ve gerçekten biz günah işleyip hataya düşenler olmuşuz. Yusuf dedi ki, bugün size kınama yok. Allah sizi mağfiret etsin. Çünkü o, merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun ki gözleri tekrar görmeye başlasın ve bütün ailenizi bana getirin. İlhabu bi kani. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları yanındakilere eğer bana bunamış demezseniz gerçekten ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yanındakiler de, vallahi andolsun sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ Nihayet müjdeci gelince, Yusuf'un gömleğini onun yüzüne koyar koymaz Yakup görür oldu. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? Dedi. Daha sonra oğulları dediler ki, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz günah işleyip hata edenlerden olduk. Yakup dedi ki, sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, Rahim'dir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman onları şehrin dışında karşılayan Yusuf, ana babasını bağrına bastı. Allah'ın izniyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Saraya geldiklerinde ana babasını tahtın üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Muhakkak Rabbim onu gerçekleştirdi ve doğrusu bana ihsanda bulundu. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfunu ihsan eder. Muhakkak ki O alimdir, hakimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve her işinde hikmet ve hayır olandır." وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي Rabbim, doğrusu bana mülkten nasibimi verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanı! Sen dünyada da ahirette de benim velim, gerçek ve hakiki dostumsun. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Resulüm, işte bu sana vahyettiğimiz Yusuf'un kıssası gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a tuzak kurarak yapacakları kötü işlerine karar vermek üzere toplandıkları zaman sen onların yanında değildin ki bunları bilesin. Resulüm, sen ne kadar arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Halbuki sen bunun için onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, Kur'an, alemler için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki insanların çoğu onlarla yüz yüze gelirler de onlar üzerinde düşünmeden bu delillerden yüz çevirip giderler. Onların çoğu ancak Allah'a şirk koşarak iman ederler. وَمَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Yoksa onlar Allah'ın azabından, kuşatıcı bir musibetin kendilerine gelmeyeceğinden veya farkında değillerken o kıyamet saatinin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular? Resulüm, de ki, işte bu benim yolumdur. Ben basiret üzere Allah'ın yarattığı her şeyde ve her imtihanda El-Esmaül Hüsna'sını müşahede etmek üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Ve Allah Subhan'dır. Zahiri gözle görülmekten münezzehtir. Ben de müşriklerden değilim. Kul hâbihi sebîli ed'û ilallah senden önce de şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını bir meleği Rasul olarak göndermedik. Kâfirler yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu görsünler? Takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ne zaman ki rasuller kavimlerinin iman etmelerinden ümitlerini kesti ve kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını iyice anladıklarında, onlara yardımımız geldi de dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Fakat mücrimler, nefsinin hevasına uyan suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında gönül ve aklı selim sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak o, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi tek tek açıklayan bir kitap ve iman eden bir toplum için bir hidayet ve bir rahmettir. لَقَدْ كَانَ قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur, 99 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, levh-i mahfuzun ve okunmakta olan apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. İnkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu ederler. Rubbena yuddullezine kafaru lehu kanu muslimin. Resulüm, sen onları bırak, yesinler, içsinler, dünyadan yararlansınlar ve boş arzuları onları oyalıya dursun. Onlar yakında hakikati bilecekler. Lahum ya'kulû ve yetemettehû ve yurihihimul emelu fesevfe ya'lemû. Bizce bilinen bir kitaptaki hak ettikleri azap olmadan hiçbir memleketi helak etmedik. Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir ne de onu erteleyebilir. Mâ tesbiku min ümmetin ecelehâ ve mâ yestehhirûn. Kâfirler dediler ki, ey kendisine zikir olan Kur'an indirilen kimse, Muhammed, sen mutlaka bir mecnunsun. Eğer sen doğru söyleyenlerden isen neden bize melekleri getirmiyorsun? Lâmâ te'tînâ bil melâiketi in kunte minas-sâdikîn. Biz melekleri ancak kâfirlerin hak ettikleri azap ile indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Mâ nunezzilul melâikete illâ bil hakki ve mâ kânû idhen mûnzerîn. Muhakkak ki insanlar için bir öğüt ve hatırlatma olan bu zikri biz indirdik ve muhakkak ki onu yine biz koruyacağız. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Resulüm, andolsun ki senden önceki topluluklara da rasuller göndermiştik. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. Onlara bir rasul gelmeye dursun. Mutlaka onunla alay ederlerdi. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. İşte böylece biz o inkârcılığı nefsinin hevasına uyan mücrimlerin kalplerine sokarız. كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. Evvelkilerin helakına dair Allah'ın kanunu geçtiği halde onlar hala o Resulümüze ve ona indirdiğimiz Kur'an'a iman etmiyorlar. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ Şayet onlara gökten bir kapı açsak ve onlar oraya çıkacak olsalardı, وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. Yine de mutlaka bizim gözlerimiz hayal görüyor. Daha doğrusu biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا Onu taşlanmış ve kovulmuş her şeytandan koruduk. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ancak kulak hırsızlığı eden, gayb haberlerini dinlemeye çalışan şeytanlar olursa, onu da yakıcı bir ışık takip eder. İlla men istaraka s-sem'a fe'etba'hu şihabun mubin. Yeryüzünü ise yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada ölçülü bir biçimde her şeyden bitirdik. Orada hem sizin için hem de sizin rızık vericileri olmadığınız kimseler ve canlılar için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın ve biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla sizi suladık. Yoksa o hazinelerin sahibi de siz değilsiniz. Muhakkak ki hayat veren de öldüren de biziz ve her şeye gerçek varis olan da ancak biziz. Andolsun ki biz sizden iman ve ameliyle öne geçenleri de biliriz ve yine andolsun ki biz sizden geri kalanları da çok iyi biliriz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ Şüphesiz Rabbin onların hepsini kıyamet günü bir araya toplayacaktır. Çünkü O Hakîm'dir, Alîm'dir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilendir. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ Andolsun ki biz insanı pişmiş ve ses çıkaran kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan yarattık. وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ Cinleri de daha önce zerrelere nüfuz eden ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere buyurmuştu ki, ben pişmiş ve ses çıkaran kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Onu düzenleyip ona bir şekil verdikten sonra ona ruhumdan nefh ettiğim, üflediğim zaman hemen onun için secdeye kapanın. Ve izâ sevvaytuhu ve nefektu fîhî min ruhî fekaû lehû sâcidîn. Bunun üzerine bütün melekler topluca secde ettiler. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ Fakat cinlerden olan iblis hariç. O, secde edenlerle beraber olmadı. Allah'ın emrine uyup Adem'e secde etmedi. Allah, ey iblis, sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun, buyurdu. Ale ya iblis, ma leke elle tekune ma'as-sacidin. İblis, ben pişmiş ve ses çıkaran kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan yarattığın bir beşere secde edecek değilim, dedi. Kâle lem ekulli escude li beşerin. Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun ve şüphesiz herkesin hesaba çekileceği din gününe kadar lanet senin üzerinedir, buyurdu. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ İblis, Rabbim, o halde insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Kâle Rabbi fe'anzirni ilâ yevmi yub'asûn. Allah, hadi sen vakti yalnızca bizim tarafımızdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إبليس dedi ki, Rabbim, İnsan secdeye layık olmadığı halde Adem'e secde etmemi emretmekle beni azgınlığa mahkum ettin. Öyleyse beni azgınlığa mahkum etmene karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini şaşırtıp yoldan çıkararak azdıracağım. Kâle Rabbi bime Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. İllâ ibâdeke minhumul muhlasîn. Allah buyurdu ki, işte sırat-ı mustakîm, bana varan dosdoğru yol budur. قال هذا صراط علي مستقيم. Muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Ve hiç şüphe yok ki cehennem onların hepsine vaat olunan yerdir. Onun farklı azaplar içeren 7 kapısı vardır. Onlardan her kapı için o kapının ehli olacak bir grup ayrılmıştır. Muhakkak ki o gün takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır. İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Onlara, oraya selam ve selametle güven içinde girin denilir. Biz onların göğüslerindeki kini ve bütün kötü hisleri söküp attık. Onlar artık orada kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin. Resulüm, kullarıma haber ver ki muhakkak ben, evet, ben gafurum, rahimim. Her türlü günahı mağfiret edenim, isimlerimde de, fiillerimde de her zaman rahmeti tecelli edenim. Nebbi bununla beraber muhakkak ki benim azabım da çok elem verici, iç yakan bir azaptır. Resulüm, onlara İbrahim'in meleklerden olan misafirlerinden de haber ver. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ. Hani onun yanına girdikleri zaman, selam senin üzerine olsun demişlerdi. O da onlara hemen kızartılmış bir buzağı getirip ikram etti. Ama onların yemediklerini görünce, gerçekten biz sizden çekiniyoruz dedi. Meleklerse kendilerini tanıtarak dediler ki, korkma, biz seni bilgin bir oğulla müjdeliyoruz. İbrahim, bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni neye dayanarak müjdeliyorsunuz? Dedi. Kâle ebeşşertumûni alâ emmesseniyel kibar febime tubeşşirûn. Melekler, seni hak ile müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma, dediler. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ. İbrahim dedi ki, Rabbimin rahmetinden dalalette olanlardan başka kim ümit keser? قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Ve ekledi: Ey rasuller, Allah'ın elçileri, başka ne göreviniz var? Dedi. Onlar şöyle dediler: Doğrusu biz suçlu bir kavme, Lut kavmine, onları helak etmek üzere gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç onların hepsini kurtaracağız. İlla âle Lut'in innâ lemunecûhum ecmaîn. Yalnız Lut'un karısı müstesna. Biz onun geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan olmasını takdir ettik. Derken elçiler Lut ailesine gelince, فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ Lut onlara, hakikaten siz buralarda pek tanınmayan kimselersiniz, dedi. Onlar dediler ki, doğrusu biz sana kavminin şüphe etmekte oldukları şeyi, azabı getirdik. Ve sana o azabı hak ile getirdik. Muhakkak ki biz doğru söyleyenleriz. Sen gecenin bir kısmında aileni yola çıkar. Sen de onların arkalarından yürü. Sizden hiç kimse ardına dönüp bakmasın ve emrolunduğunuz yere doğru gidin. Fe'essri bi'ehlike bi'kıt'in minel-leyli ve'tteb'edbârahum ve'lâ يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Böylece biz ona, Lut'a, şu hükmümüzü kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarlarken onların ardı, soyları kesilmiş, helak olmuş olacak. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ Derken şehir halkı büyük bir sevinçle Lut'un evine geldi. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ Lut onlara dedi ki, ''Bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni utandırmayın.'' قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون Allah'a karşı takva sahibi olun ve beni rezil etmeyin. اتقوا الله ولا تخزون Onlar ise, biz seni alemlerden, her biri bir alem olan insanların işlerine karışmaktan men etmemiş miydik? Dediler. قالوا Lut, işte kızlarım, eğer dediğiniz işi yapacaksanız onlarla evlenin, dedi. Resulüm, senin ömrüne yemin olsun ki onlar, şehvetten gözleri dönmüş halde, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ Nihayet güneş doğarken onları helak edici o sayha yakalayıverdi. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ Böylece oranın üstünü altına getirdik ve üzerlerine sağanak halinde çamurdan sertleşmiş taşlar yağdırdık. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ Muhakkak ki bunda ferasetli olup Allah'ın nuruyla bakanlar için elbette ibretler vardır. İnne fî zâlike le âyâtin lil-mutevessimîn. Ve şüphesiz o şehrin kalıntıları, hala mevcut olan bir yol üzerindedir. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ Hakikaten bunda iman edenler için bir ayet, ibret ve delil vardır. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi. وَاِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ Biz onlardan da intikam aldık. İkisi, Eyke ve Medyen halkının yaşadığı yerlerin haberleri de apaçık gözler önündedir. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ Andolsun, Salih'in kavmi olan Hicr halkı da rasullerini yalanlamıştı. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ Biz onlara ayetlerimizi, apaçık delil ve mucizelerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlar dağlardan emniyet içinde kalacakları evler yontuyorlardı. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ Gel gör ki onları da sabaha çıkarlarken helak edici o sayha yakalayıverdi. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ Kazanmakta oldukları şeyler ve dağlarda yonttukları evler de onlara hiçbir fayda sağlamadı. فَمَا Resulüm, biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak bir hak ve hikmetle yarattık. Muhakkak ki o kıyamet saati mutlaka gelecektir. Şimdilik sen onlara en güzel şekilde muamele et. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ Şüphesiz ki senin Rabbin, evet O, hallaktır, alimdir. Yarattığını yok edip yeni bir yaratılışla tekrar yaratan, her şeyi ve herkesi bilendir. İnne rabbeke huvel hallâkul alîm. Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayetlik Fatiha suresini ve Kur'an-ı Azim'i, Yüce Kur'an'ı verdik. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Sakın o kâfirlerden bazı zümreleri faydalandırdığımız şeylere, mal ve servete gözlerini dikme. Onların yaptıklarından dolayı üzülme ve müminlere rahmet kanadını ger. La temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi azvacan minhum ve la tahzen Ve de ki, muhakkak ki ben, evet ben apaçık bir uyarıcıyım. وَقُلْ Bu vahyi sana biz indirdik, tıpkı onu önceden parça parça edenlere indirdiğimiz gibi. Onların ahlakında olan bir takım kimseler de şimdi Kur'an'ı parça parça ayırdılar ve ayırıyorlar. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ Rabbine andolsun ki kıyamet günü onların hepsini yaptıklarından dolayı mutlaka sorguya çekeceğiz. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Resulüm, şimdi sen sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah'a şirk koşan müşriklerden yüz çevir. Fasda bima tu'meru ve a'rid anil müşrikin. Muhakkak ki biz o seninle ve ayetlerimizle alay edenlere karşı sana yeteriz. İnnâ kefeynâkel mustehzîn. Onlar Allah ile beraber başka bir ilah edinenlerdir. Onlar yakında hakikati bilecekler. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرُ andolsun onların söylediklerinden dolayı gerçekten senin göğsünün daraldığını biliyoruz. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde ederek her anda emrimize tabi olanlardan ol. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine abdolup kulluk et. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. En'am suresi Mekke'de nazil olmuştur, 165 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Bunca ayet ve Resul'den sonra kafir olanlar, hala başka şeyleri ve başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Elhamdülillahillezî halakas semâ O öyle bir Rab'dır ki sizi bir çamurdan yarattı, sonra size bir ecel takdir etti. Bir de onun katında belirli bir ecel olan kıyamet vakti vardır. Hal böyleyken siz hala şüphe ediyorsunuz. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. Halbuki O, göklerde ve yerde abdolunmaya layık bir tek Allah'tır. O, sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Dahası O, sizin hayır ve şerden ne kazanacağınızı da bilir. Ama o müşriklere Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. Mutlaka ondan yüz çevirirler. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Andolsun ki onlar, hak olan ayetlerimiz kendilerine geldiğinde onu yalanladılar. Fakat kendisiyle alay edip durdukları şeylerin, azabın haberleri yakında onlara gelecektir. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Onlar görmediler mi ki kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı vermiştik. Gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirmiş ve evlerinin alt taraflarından ırmaklar akıtmıştık. Sonra onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Alam yawkam ahlakna min qablihim min qarnin makkan مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء Resulüm, eğer sana bir kağıt üzerinde nurdan yazılı bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle ona dokunsalardı, yine de o kafirler, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir, derdi. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ Onlar bir de, o Muhammed'e bir melek indirilseydi ya, dediler. Eğer biz onların istedikleri gibi gökten bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, onlar helaka uğrar, artık onlara göz bile açtırılmazdı. Eğer o İnsanlar için gönderdiğimiz Resulü de bir melek kılsaydık, muhakkak onu yine bir adam suretinde yapardık da onları yine düşmekte olduklarına, Resul'e ve onun getirdiği ayetlere karşı kuşkuya düşürürdük. Resulüm, andolsun ki senden önceki rasullerle de alay edilmişti. Bu yüzden onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey olan o azap kuşatıverdi. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra da rasulleri yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Ve yine de ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Onların da cevap verecekleri gibi Allah'ındır de. O, rahmeti kendi zatına yazmıştır. Andolsun, hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde sizi elbette bir araya toplayacaktır. Ama kendilerini hüsrana uğratan kimseler var ya, işte onlar, bu söylenenlere iman etmezler. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا Oysa gecede ve gündüzde mesken tutan her şey O'nundur. O, Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ Resulüm, de ki, göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanı Allah'tan başkasını mı kendime veli, gerçek ve hakiki dost edineyim? O, herkesi doyurur, fakat doyurulmaya muhtaç değildir. Bir de ki, muhakkak ki bana, Allah'a teslim olanların ilki ve önderi olmam ve müşriklerden olmamam emredildi. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ de ki, ben eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir gün olan kıyamet gününün azabından korkarım. Kul inni ahafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. O gün kimden azap giderilirse, kuşkusuz Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Men yusraf anhu yevme izin fekad rahimah ve zâlikel fevzul. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu senin üzerinden ondan başka kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurursa, bunu da geri alacak yoktur. Bil ki O her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. O, kullarının üzerinde kahirdir. Hiçbir kulun onun hükmünden çıkma imkanı yoktur. O, hakimdir, habirdir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyden ve herkesten haberdar olandır. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ Resulüm, de ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Yoksa siz, gerçekten Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna asla şahitlik etmem. Ve yine de ki, o ancak vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. Ve ben sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan kesinlikle uzağım. قُلْ اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ Kendilerine kitap verdiklerimiz, ehli kitap, o Resulü kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratan kimseler var ya, işte onlar bu söylenenlere iman etmezler. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا فهم لا يؤمنون. Allah hakkında yalan uydurup iftira eden ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki nefsinin hevasına uyan zalimler iflah olmazlar. وَمَنْ O kıyamet günü onların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra da Allah'a şirk koşanlara, hani nerede ilah olduğunu zannedip Allah'a şirk koştuklarınız diyeceğiz. Sonra da onların, Rabbimiz, vallahi biz sana şirk koşmadık demekten başka bir fitneleri, yalanları kalmayacak. Resulüm, bak, kendi kendilerine nasıl da yalan söylediler ve Allah'a iftira edip uydurdukları şeyler onlardan kaybolup gitti. Onlardan seni samimiyetsizce dinleyenler de vardır. Fakat kendileri ayetleri anlamak istemedikleri için biz de onu anlamalarına engel olmak üzere kalplerinin üstüne kılıflar, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Onlar bütün ayetleri ve mucizeleri görseler de yine ona iman etmezler. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, "Bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir." diyerek seninle tartışırlar. وَفِي كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Onlar hem insanları ondan, Kur'an'dan men ederler, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini helak ederler. Resulüm, onların ateşin karşısında durdurulup, ah keşke dünyaya geri gönderilsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve iman edenlerden olsak dediklerini bir görsen. Hayır, kalplerinde küfür ve nifak gibi daha önce gizlemekte oldukları şeylerin neticesi kendilerine göründü diye böyle söylüyorlar. Eğer dünyaya geri gönderilselerdi, yine kendilerine yasaklanan şeylere dönerlerdi. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz öldükten sonra bir daha diriltilecek de değiliz, derdiler. Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen. Rableri onlara, bu dirilmeniz gerçek değil mi buyuracak. Onlar, Rabbimize yemin olsun ki evet diyecekler. Rableri de, öyleyse inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı buyuracak. Andolsun ki Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar hüsrana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o kıyamet saati gelip çatınca onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki, orada, dünyada Rabbimize karşı işlediğimiz kusurlardan ve O'nun emrettiklerini yapmamamızdan dolayı yazıklar olsun bize. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Elbette ki takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? وَمَنْ حَيَاتُ Resulüm, onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biz biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki rasuller de yalanlanmıştı. Onlar yalanlamalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Ve Allah sözünden de asla caymaz. Andolsun ki o rasullerin haberlerinden bazısı sana da geldi. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Buna rağmen eğer onların imandan yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, o halde yerde bir tünel veya gökte bir merdiven arayıp da onlara bir mucize getirmeye güç yetirebilirsen, hadi getir. Onların iman etmeleri sana ait değildir. Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde bir araya toplardı. Öyleyse sakın cahillerden olma. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Ancak samimiyetle seni dinleyenler benim davetime icabet eder. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. İnnemâ yestecibullezîne yesmâ'ûn. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Müşrikler, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki, muhakkak ki Allah her türlü mucizeyi indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Yeryüzünde hiçbir canlı ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, hepsi ancak sizin gibi bir ümmet olmasın. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. وَمَا مِنْ Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu, ayetlerini dinlemediği için dalalette bırakır, kimi de dilerse onu, ayetlerine iman ettiği için doğru yola iletir. صدق الله العظيم.